Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Nicky Fader ve adamları Albay Proctor'ı bulabilmek için Havana'daki bütün tavuk çiftliklerini dolaşmaktadırlar. Ve albay sandıkları her kişiyi öldürmektedirler. Kahramanlarımız onların ekibinden bir adım geridedir. Her gittikleri tavuk çiftliğinde bir cesetle karşılaşırlar. En sona öldürülmedik bir tavuk besicisi kalmıştır. Bu kesinlikle albayın bulunduğu çiftliktir. Hızla oraya giderler. Albayı bulurlar ama tam o an Nicky Fader'ın adamları saldırıyı başlatır. Kahramanlarımız albayı kurtarmaya çalışsalar da bunu başaramazlar. Çünkü Nicky Fader'ın adamları ellerindeki tüm silahlarla saldırmaktadır. Nicky Fader ve adamları en sonunda albayı diri olarak ele geçirip bölgeyi terk ederler. Tamam, gidelim, peşine düşmeliyiz. Bir cipi yürüyerek takip eden iki insandan biri olarak tarihe geçmeyi asla istemem. Haklısın ortak, bizim ayaklarımız yavaştır ama atların ayakları için durum öyle değil. Atlar mı? Evet, atlar. Arka tarafta bir ahır var, orada bol miktarda at vardı, gidelim. Tamam, gidelim ortak da ben hayatımda hiç ata binmedim ki. Biraz merkebe binmiştim, o kadar, ondan da düşmüştüm. Tamam, uçak uçurduk bir müddet ama o 1000 yılda bir vuran bir şanstı. Atlar için şansımız yaver gitmeyebilir. İkisi de pek farklı değil, inan bana. Abi. Oğlum, ben de biliyorum ata binmeyi bilmediğimizi ama Cüneyt abimizi de az seyretmedik, hadi hadi gidelim. Buradan gittiklerini nereden biliyorsun abi? Yol patika, tekerlek izleri belli oluyor. Ayrıca bundan başka da yol yok. Hadi hızlı koştur atını. Abi, bundan fazla hızlı gitmiyor. Hızlanması için ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Ne diyeceksin, tamam mı? De. Abi, o laf Türkçe mi? Niye sordun ki? Bu at Kübalı, anlamazsa. Ah, hayvanların dili evrenseldir. Tıpkı müziğin dili gibi. Hadi de de. Edeyim bari. De de. Aa, at hızlandı. Gördün mü, anlıyorlarmış. Bana bak, bu hızla giderken sakın aniden çüş deme, tamam mı? Ne demeyeyim, anlayamadım. Ne demeyeyim? Çüş deme. Çüş. Abi, bir hastaneye falan gitsek iyi olmaz mı sence? Yok, yok bir şeyim benim. Hem attan düşen ilk insan ben değilim ki. Başbakanımızın sözleri hala kulağımda çınlıyor. Biliyorsunuz, az önce attan düştük. Fakat hayat işte bu tür tecrübelerle zenginlik kazanıyor. Önce damdan düştük, hayatı bir başka tanıdık. Bugün de attan düşerek daha bir başka tanıdık. Gidelim ortak. Kalkmama yardım et. Tamam. Ne dediğini tam anlayamadım abi. Ne demeyecektim? Çüş, tamam mı? Çüş demeyeceksin. Tamam. Bak. Bak, bir şey daha var. Bak, göz bebeğin retinası. Bir daha atlar hızını almışken bana ne demeyecektim diye sorma. Tamam ortak. İyi, hadi. Bindir ata beni. Bismillah. Anlayamadığım bir şey var abi. Ne güzel gidiyorduk, yolda düzdü. Sen attan niye düştün? Aman Allah'ım. Cihangir, bunu müsait bir zamanda sana yazılı olarak cevaplayayım, tamam mı? Pekala, anlaştık. İzler şu tarafı gösteriyor. Bu taraftan. Abi, peşlerinde olduğumuzu anlarlarsa bize tuzak kurmuş olabilirler. İyi akıl ettin. Her zaman olduğu gibi tetikte olmalıyız. Abi, şehre yaklaşıyoruz. At üstünde biraz garip olmayacak mı sence? İzler onların şehre doğru gittiğini gösteriyor. Bu adamların amacı ne ortak? Bilemiyorum. Mecburen takip edeceğiz işte. Şehre geldik abi, atlardan insek. Takip ettiğimiz adamlar arabadan inmeden atlardan inemeyiz ortak. İşte ilerideler, gördüm onları. Evet, yavaşlıyorlar. Olamaz, havaalanına doğru gidiyorlar. Atlardan inelim abi. Peşlerinde olduğumuzu anlarlarsa bizi vurmak için tereddüt etmeyeceklerdir. Albayı gördüm, işte orada Cihangir yaşıyor. Tamam, atlardan inelim. İnelim, inmese de yolun ortasına salınıvermez ki bu hayvanlar. Bir fikrim var, tamam, inelim. Hey hey, Pancho, Pancho, gelsene buraya. Bak dostum, bu atları alıp uygun bir yere park et. Sonra 500'e kadar say, biz gelmezsek atlar senindir dostum. Dikkatli ol, biraz daha geriden yürü Cihangir. Bu tarafa bakıyorlar abi, bizi görecekler. O zaman iyi numaradır, al şunları. İyi ama bu gazetelerle kendimizi gizleyelim derken önümüzü göremiyoruz. O zaman iki tane delik aç baktığın sayfaya. Gördüm, şu tarafa gittiler. Silahlarını nasıl kamufle ettiklerini gördün mü? Hayır, göremedim. Nasıl kamufle ettiler? Boş ver, sonra anlatırım uzun hikaye. Şey, uzun kamufle. Nereye gidecekler dersin abi? Tabii ki Amerika gişesine. Bence yanılıyorsun. Bunların hiç de Amerika'ya gitmek gibi bir niyetleri yok. Evet, haklısın galiba. Bak işte bilet alıyorlar. Evet, para ödüyorlar. İşte oradan ayrılıyorlar. Gidip soralım görevliye. İyi fikir. Melbourne mü? Evet, aynen böyle dedi. Neden Melbourne'e bilet alsınlar ki? Bu heriflerin Amerika'ya gidiyor olması lazımdı. Evet, CIA merkezine gidip albayı General Zordak'a göstermeleri lazım. Bu heriflerin Melbourne'de ne işi olabilir? Evet, iki işi bir arada halledecekler, buldum. Nasıl? Melbourne'de bunların bir görevi daha var. Jack Henry söylemişti ya, Profesör Lambert'ı da bulacaklardı. Peki neden albayı yanlarında götürüyorlar sence? Düşün düşün ortak. Bu adamlar Lambert hakkında her şeyi bilmiyorlar. Lambert'ı tanıyan sadece Albay Proctor. Onlara yolu Proctor gösterecek. Profesör Lambert'ı teşhis ettirecekler ve işini bitirecekler. Ne akıllıca, duble temizlik. Bir taşla birkaç kuş birden. Evet. Şu an ne yapacağız peki? Albay evlerinde ayrıca Profesör Lambert adında bir masum insan ölecek. Onları kurtarmak için diğer olaylarda olduğu gibi yine iş bize düşüyor. Ben biletleri alıp geliyorum. Cihangir, adamlar iniş için hazırlıklara başladı. Şu albay aralarında put gibi oturuyor hala. Öldürmüş olabilirler mi onu? Belki diri süsü veriyorlardır. Sanmam, nefes aldığı buradan bile görülüyor, baksana. Valizlerini görüyor musun Cihangir? Evet, o valizlerin içinde bir kısmı portatif, çok tehlikeli silahlar var. Ayrıca havaalanını havaya uçurabilecek kadar da tehlikeli patlayıcı madde. O kadar silahı nasıl kamufle ettiklerini hala anlayabilmiş değilim. Kontrollerde hiç mi yakalanmaz bu adamlar? Kritik noktalarda adamları var diye duymuştum. Ve gizli servis kartları var. Onlar birçok kapıyı açıyordur onlara. Dikkat et, dikkat et, bu tarafa bakıyorlar. Albay bizi fark etti mi dersin abi? Bilemiyorum ama fark etmemesi daha iyi. Fark ederse heyecandan bizi ele verebilir. Abi bir şey soracağım. Tabii sor canım. Şimdi bak, fırsat da varken biz gitsek albayı kurtarıversek iyi olmaz mı? Oğlum, o zaman film biter. Aman film demişim, bu radyo oyunu biter. Daha dur, takip edeceğiz. Amansız bir takip yaşanacak. Başımıza işler gelecek. Şapaz usta bize yardıma gelecek. Belki ilk bölümlerde ortadan kaybolan Rıza ortaya çıkacak. Böylece bir, belki iki bölüm geçecek. Ondan sonra başlayacak bizim kurtarma olayımız. Ne yapıyorsun sen öyle hemen? Yedirirler mi bu oyunu sana, bana? O zaman diyorum ki abi, madem sonunda kurtarıyoruz albayı, şimdi takip edip de niye kendimizi yoruyoruz ha? Kendimizi yoracağımıza gidip bir otele yatsak, uyusak, dinlensek. Ya da en azından şurada oturup bir şeyler atıştırsak, ayaküstü bir şeyler içsek. Hatta Şahbaz Usta'nın döner lokantalarının Melbourne zincirlerinden birinde afiyetle güzel İskender yesek. Bunların hepsini yapabiliriz, inan bana ortak. Oyunun sonunda da gider albayı kurtarırız paşa paşa. Aferin lan Cihangir, sen ne zeki şeymişsin ya. Patronun Gılgamış Bey'e bu yüzden çok para kazandırıyorsun demek. Niye olmasın abi? Vallahi ortak, oyun benim olsa yapardım bir şeyler ama sen yabancı değilsin, ama oyun benim değil. Öyle mi? Dikkat et, dikkat et, hızlanıyorlar, çıkışa doğru gidiyorlar. Acele edelim bu taraftan, hadi. Tamam. Biraz daha gel, korkma, görmüyorlar. Plan nedir? Uzaktan takip. Abi bence tam zamanı, gidip kurtaralım albayı. Adamlar lavaboya gitti. Delirdin mi ortak? Her türlü imkanları var. Albayı alıp şuradan şuraya gitmeden bizi enselerler ve sonra gideceğimiz yer hakkında bir fikrin vardır sanırım. Evet var. Çıktılar, gidelim. Bak gördün mü? İyi ki kurtarma hareketine girişmemişiz. İki tanesi de dışarıda bekliyormuş. Haklısın. Hızlı hızlı hızlı, daha hızlı kaçıyorlar. Kaçmıyorlar abi. Sadece biz takip ediyoruz onları. Pekala, bir taksi çevirip peşlerine düşelim. Hey taksi! Hey ahbap, öndeki arabayı takip et. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman tanrım. Yine mi siz? Yine mi bu adam? Yine mi bu adam? Evet, o ta kendisi. Yine mi siz baylar? Baylar, Bana her şeyi söyleyin. Ama ne olur gizli servis için bir araştırma yaptığınızı, eğer dediklerinizi yapmazsam federal mahkemede yargılanacağımı ve 3 ömür boyu ceza alacağımı sakın söylemeyin. Pekala, söylemeyelim. Öndeki arabayı takip et. Baylar, bana her şeyi söyleyin. Ama ne olur öndeki arabayı takip et demeyin. Pekala, ben başka bir şey söyleyeyim o zaman. Bu silahın namlusundan çıkacak küçük ama o etkili naleyi o koca kafanda taşımak için sabırsızlandığını hissediyorum. Doğru mu? Tamam, pekala baylar. Sinirlenmeyin. Söyler misiniz bana baylar, beni nasıl buldunuz? Ondan önce sen bana söyler misin bay, seninle sanırım 10-15 bölüm önce tanışmıştık. Geçen bölümler adını unutturmuş. Adın neydi taksici dostum? Aradan o kadar bölüm geçti ki baylar, inanın ben de unuttum kendi adımı. Pekala, sorun değil. Senin adın François olsun. Sanırım olabilir. Pekala bay... François. Bay François, söyler misin bana? Ben ne oluyorum burada? François, söyler misin bize dostum? Neden Sydney'de kalmadın da buralara, Melbourne'e geldin? Uzun hikaye baylar. Sizinkiler beni bir güzel haşladılar. Ben de Sydney'de daha fazla kalamayacağımı anladım ve Melbourne'e yerleşmeye karar verdim. Burada işlerim sandığından daha iyi gitti. Şu anda en iyi taksi hattında çalışıyorum. O kadar da uzun hikaye değilmiş. Sizin hikayeniz nedir baylar? Bizim hikayemiz gerçekten uzun hikaye dostum. Bir ara çoluk çocuk bize gelirsiniz, oturursunuz, uzun uzun sohbet ederiz. O zaman anlatırız. İyi olur ama işlerim çok. İnanın baylar, sırtımı kaşıyacak zaman bulamıyorum. Hatta hazır arkada oturmuşken biraz kaşıyabilirseniz ayrıca memnun olurum. Öndeki arabayı takip ettiğine emin misin François? Tabii ki eminim baylar. Yalanım varsa ne olayım? Peki o zaman söyler misin bize takip ettiğimiz araba nerede ha? Ben onu bilemiyorum. Gaza bas. Ara sokaklardan birine sapmış olmalılar. Merak etmeyin, şimdi ben bulurum onları. Yok abi, bulamayacağız bu adamları. François, söyle bakalım. Neden kaçırdın göz göre göre adamları? Gizli servisin işini aksattın. Federal mahkemede yargılanacaksın. 3 ömür boyu. Ne 3'ü? 5 ömür boyu. Artık federal savcının geniş ufkuna kalmış bir durum artık. Bir sürü ömür boyu ceza alacaksın. Biz de bu cezanın 1/5'e düşürülmesi konusunda federal savcıyı ikna etmek için kılımızı bile kıpırdatmayacağız. Dur tahmin edeyim. Öndeki arabayı takip etme ücretlerine zam yapmıştı şirket ve sen bu parayı vermeyeceğimizi düşünüp yavaş giderek işi safsakladın. Gizli servisin işini safsaklamanın cezasından haberin vardır umarım François. Ne olur affedin beni. Bilmeyerek oldu baylar. Ama inanın dediklerinizle bir alakası yok. Ne isterseniz yaparım. Bak işte bu alacağın 10 ömür boyu cezanın hafifletilip biraz aftan yararlandırılıp mahkemedeki iyi halin göz önüne aldırılıp 1/10'a düşülmesi konusunda başkanla görüşebilmemize biraz imkan tanıyabilir. Bu adamları bulana kadar yanımızdan ayrılmayacaksın François. Taksimetrede ne yazdığı umurumuzda bile değil. Hatta sen onu kapat, bence moralin bozulmasın. Onları bulana kadar sizinleyim baylar. İleride bir konaklama tesisi var, orada dur. Görünürde kimse yok abi. Sinek avlayan hamburgercilerden biri daha. Hey bayım. Seni görmüyor abi. Ama herhalde. Hey bayım, buraya birileri uğradı mı? Hayır bayım, kimse uğramadı. Emin misin? Gözlerim görmüyor ama kulaklarım gayet iyi duyar bayım. Çıt çıkarmadan geçseler bile 5 kişiyi rahatlıkla tanıyabilirim. Demek ki buradan geçmemişler. Yanlış sokağa saptık. Abi yalan söylüyor olamaz mı? Ama bir adam neden yalan söylesin ki? Neden söylemişsin ki ya da neden doğruyu söylesin ki? Bilemiyorum. Gizli serviste 3. kural A maddesi. Herkes suçsuzluğunu ispat edene kadar suçludur. Öyle bir madde var mı? Albayın verdiği ajanın el kitabında okumuştum. Bayım, adınız ne demiştiniz? Daha adımı söylememiştim. O zaman bir an önce tanışalım dostum. Adım Leonie. Demek adınız Leonie. Anlayamıyorum ortak, ama bir adamdan şüphe etmeni gerektirecek bir sebep yok ortada. Demek Leonie. Abi uydurma bir isme benziyor. Bir soyadın var mı Leonie? Burger, Leonie Burger. Demek Leonie Burger. Bu ad ve soyad sence biraz tuhaf değil mi muhabbetin abi? Bilemiyorum. Beni iyi dinle abi. Buraya saptığımızda sokağın adına baktım, Leonie yazıyordu. Adamın tam oturduğu yerin karşısında da Burger yazıyor. Bu adam ama filan değil, sadece iyi rol yapıyor. Evet. Harikasın ortak. Daha çok bekleyecek miyiz baylar? Motoru susturmak istiyorum da. Biraz daha sabret dostum. Bay Leonie Burger, deminden beri sen buradan kimsenin gelip geçmediğini mi ima etmeye çalışıyorsun? İma etmiyorum bayım. Gerçeğin ta kendisini söylüyorum. Neden anlamak istemiyorsunuz? Ajanın el kitabı sayfa 67. Polisi araştırma başlığının 1. maddesi. Aradığınız şeyi bulmak istiyorsanız etrafa göz atın. Bu maddeyi çok seviyorum. Kim yazmışsa büyük bir adammış. Hey baylar, etrafı aramanıza gerek yok. Neden anlamıyorsunuz? Etrafı aradığımızı nereden görüyor dersin ortak? Ama olmadığını artık anlamışsındır herhalde. Ah, kül tablası. Sigara içer misin Leoni? Arada bir. Hangi marka? Kaçak tütün. Kaçak tütün mü? Evet, Türkiye'de bir arkadaşım var. Ta Adıyaman'dan kaçak tütün getirtiyor. Evet, dediği doğru, külliye basmış. Şunlar da Nicky Fader ve ekibinin işi. Daima pro içerler ve prolarını istendiğinde bir çakmağa dönüşebilen kısa namlulu silahlarıyla yakarlar demişti Jack Henry, hatırlasana. Sadece bir tane kibri çöpü var, o da Leoni'ye ait. Leoni, bir kaçak tütünden sonra üstüne de 4 tane Havana prosu içme alışkanlığını bir an önce bırakmazsan gözlerinden sonra ciğerlerini de kaybedeceksin dostum. Ne demek istiyorsunuz baylar? Ama birine göre çok hızlı hareket ediyorsun Leoni. Sakın kıpırdama, olduğun yerde kal. Açıklayabilirim. Açıklamayı sonraya bırakalım. Bize ne tarafa gittiklerini söyle yeter. Abaylar, haftalardır sifta etmiyorum. O dönerci Türk'ten sonra iş yerimiz çok kötü gitti. Kimse hamburgercilere uğramaz oldu. Eğer bir binlik atarsanız her şeyi anlatabilirim. Yerinde olsam bu teklifi geri alırdım Leoni. Ona haklarını oku Ajan Hunter. Neden ben okuyorum ona haklarını? Taksici Fransuva okusun. Bu konuda epey tecrübe kazandı. Hey Fransuva, buraya gel ve bu adama şaka yapmadığımızı anlat dostum. Tamam baylar, binliğe gerek yok. Size istediğiniz bilgileri verebilirim. Pekala, nereye gittiler? Şu tarafa gittiler. Konuşurlarken duydum. Martel Combat simit fırınının yakınlarında bir yere gideceklerini söylüyorlardı. Teşekkürler Leoni. Gerçek adım Theodor. Bana Theodor değil. Adının farklı olduğunu tahmin etmiştik Theodor. Teşekkürler dostum. Gizli servis yaptığın yardımları karşılıksız bırakmayacak. Seni tutuklamaktan vazgeçerek seni ödüllendirmek istiyor gizli servis. Size minnettarım baylar. Theodor, bu 1000 doları al ve dükkanına biraz çeki düzen ver dostum. Ayrıca bir daha ama rolü yapma lütfen. Kahramanlarımız Profesör Lambert'ın yerini bulabilecek mi? Albaya ulaşabilecek mi? Kendi canlarını kurtarabilecekler mi? Bunlar şimdilik bir sır. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.